сёння мы слухаем пра цяг вельмі цікавы казкі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Выконвае Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Гісторыя 10. Пра тое, як вядомая нам асоба вярнулася ў каляровую затоку. Вось такія справы. А за якім заняткам мы пакінулі нашых падводных жыхароў? Памятайце, як з берага пачулася гучная «Боўць!» І ўсе падводныя жыхары прыціхлі, гледзячы адно на аднаго і варушачы плаўнікамі, клюшнямі, вусамі, жабрамі, ножкамі, рожкамі і хвастамі. Але нядоўга яны так варушылі ўсім гэтым, бо следам за «Боўцем» паказалася хахуля. Жывая, здаровая, такая ж насатенькая, пухнатенькая і яшчэ больш сімпатычная, чым была раней. Як быццам пабывала на паказе моды ў Парыжы і набыла сабе новае футра. Карысна часам вылезці з каляровай затокі і павандраваць па беразе. Калі, вядома, цябе не кідаюць у мяшок. Была хахуля вясёлая, жыццярадасная. А вось і я, паведаміла яна, не засумавалі без мяне. А хто тут у вас румзае? Это я плачу. Азваўся шчупачок. Вельмі без цябе засумаваў. Ад гэтага мне горло забалела. Ад гэтага і румзаю. А ты праўда жывая, хахуля? Ты не чучала? Сам ты чучала, весела адказвала хахуля. Усе вы тут чучалы. Хоць я вас тут усіх люблю, невядома за што. Я жывая. Можаце мяне памацаць? Усе сталі абмацваць хахулю, хто вусікамі, хто клюшнямі, хто плаўнікамі, а хто рожкамі. «Ой, а ці праўда ты жывая, хахуля?» – запыталася старая шчупачыха. «А дай жа я цябе на зуб пакаштую». «А, хахулю на зуб каштаваць не можна», – адгукнулася хахуля. «Гэта шкодна. Шкодна для здароўя і для жывой прыроды. Пра гэта ў чырвонай кнізе напісана. Ці не праўда, дзядзька вадзяны клоп?» «Чыстая праўда», – прызнаўся вадзяны клоп. «Але разумная ты стала, хахуля, як я пагляджу. Дзіва, што у двух ногіх у лапах пабывала». «Пабывала. І вялікай радасці ад таго не маю». Надта груба яны з паненкамі абыходзяцца. Ледзьве што адразу ў клетку кідаюць за краты, а яшчэ і за хвост балюча хапаюць. Што гэта за манера такая за хвост хапаць? Вас, дзядзька вадзяны клоп, хто-небудзь калі-небудзь хапаў за хвост? Хай бы паспрабаваў, абурыўся клоп. Ён бы тады адчуў, што такое вадзяны скарпіён. Ды я б яго ды так цапнуў. Ось і я не вытрымала здзеку і таксама яго як цапнула, а ён як закрычыць, і адразу мой хвост з рук выпусціў. А я небудзь дурная ў рэчку шусь, а што, з ім нічога не будзе ад таго, што я яго пакусала. Можа і будзе, па-філасофску разважыў вадзяны клоп, можа пальчык забалець, скажам, гангрэна якаясь пачнецца, а пасля пальчык могуць і адрэзаць. Шкада яго, хоць ён і чалавек. І вадзяны клоп прыкінуўся, што румзае, нават вочы лапкамі працёр. «Да вы што, змовіліся ўсе? Хварэць, каб я вас шкадавала!» – закрычала хахуля. «Перастаньце! Мне дык вось аднаго шчупачка шкада! Што з табой, бедны?» «А што з ім?» – азвалася шчупачыха. «Накрычаўся, набедаваўся гаротны, пакуль ты з тым чарвяком на людзях ваяжыравала. Яшчэ з трубы папіў напою карычневага ды холоднага. Колай той напой называецца». Хахуля наблізілася да шчупачка, памацала ягоны лоб. «Ай, дык яго лячыць трэба!» – закрычала хахуля. «У яго ж лоб гарачы! У яго, можа, ангіна або запаленне жабраў!» «Вылечаць, вылечаць!» – упэўнена праказаў вадзяны клоп. У нас з труби даволі часта жывы пеніцылін цячэ, не труба, а сапраўдная аптэка. Яму адно толькі дапаможа. Чыстая вада, сказала Хахуля. Яго на чыстую ваду трэба тэрмінова вывесці, а ў вас тут дыхаць няма чым. Мне самой ўжо млосна робіцца. Ой, нешта ж у галаве закруцілася. Глядзі ты, якая далікатная стала, бурчаў вадзяны клоп. Бачылі такую? Ты чуў такую слімача? Ды вызірні ты са сваёй ракаўкі ўжо нарэшце, ды паглядзі, што за дзіва дзіўнае тут робіцца. Не замінайце мне, я заняты, адказваў з ракаўкі слімак. У мяне неадкладная справа. Я бягу паненку Хахулю ад бяды ратаваць. Бягу. Ой, я ўе ўжо не трэба ратаваць, прамовіў вадзяны клоп. Яна сама каго хочаш уратуе, твая куслівая паненка. Вярнулася яна, твая хвастатая. Праўда, узрадаваўся слімак, паказаўшы рожкі. Ой, шкада, што вы так хутка выратаваліся, паненка Хахуля, бо я марыў так вас сам выбавіць, так спешаўся. Не трэба слімака судзіць занадта строга за тое, што ён усяго якіх паўметра за гэты час прапоўз. На бруху надта цяжка поўзаць, хаця каб коню яго, які быў самы лядашчык. Плавунцы вунь як пад вадой сігаюць, бы чорныя маланкі дык на тое яны жукі, а гэты ўсё жыццё на бруху ды на бруху яшчэ і дом на плячах цягае. «Дзякуй, слімачок», – азвалася Хахуля. «Вы сапраўдны рыцар!» І тут магла прызыграцца кранальная сцэна сустрэчы прыўкраснай хвастатай паненкі з яе мужным і высакародным рагатым рыцарам, але перашкодзіла таму новая боўць. Не такое гучнае, але надта настойлівае знаёмае. А што было прычынаю таго боўць? Пра гэта мы даведаемся з наступнай гісторыі. Гісторыя 11-я. Пра той грандыёзны поспех, які меў чарвяк па вяртанні з каляровай затокі. Мы неяк забыліся пра чарвяка, што па вяртанні з каляровай затокі хутка ачомаўся ад стрэсу і, седзячы ў роднай цёплай кучы гною, даваў інтэрв'ю карэспандэнту падземнай газеты, якога звалі Мядзведка. Гэты Мядзведка, хоць меў выгляд не дужа імпазантны, падобны быў на цыркуна, коніка, пацука і крата адначасна, затое мог пратычацца ў чужы агарод, на чужую дзялянку і адусюль прынесці смажаную навіну. Вядома, навіны ніхто не смажыць. Навіна гэта ні кілбаса і ні яйка, каб яе смажыць. Проста так гавораць, калі навіна свежая яшчэ скверчыць бы яйка на патэльні, а старыя астыглыя навіны ніхто не любіць. Напрыканцы размовы Мядзведзька сфатаграфаваў чарвяка па сегментах і ў поўны рост, і шпарка папоўз у рэдакцыю. Неўзабаве ўвесь падземны свет даведаўся пра існаванне каляровай затокі, а галоўнае пра геройскі подзвіг самога чарвяка, які пісаў карэспандэнт, бы легендарны Кусто наведаў падводны свет атручаны трубой і вярнуўся на радзіму, абкрыты, казаў той, з галавы да ног бліскучай славай. Хаця што гэта за выраз? З галавы да ног. Тут Мядзведзька перабольшыў. Галава ў чарвяка ёсць, а ногі дзе? Вечны яны прыдумляюць, гэтыя журналісты. Публікацыя пра чарвяка выбухнула ў падземным свеце нібыта бомба. Асаблівы поспех мела яна сярод падземных паненак, макрыц, сараканожак, лічынак майскага жука. Усе чарвяком захапляліся. Ой, які смелы, не пабаяўся ў ваду скакаць, які гнуткі мужчына, які фотагенічны, а як ён, напэўна, добра глядзеўся на сваім кручку. Былі, аднак, і моманты крытыкі. Як шкада, што ў яго няма ножак. Пачуўся ў агульным хваласпеве голас пажылой сараканожкі, але ёй запярэчыла маладая сараканожка. «Што вы ведаеце пра сучаснае жыццё, цётухна? Генетыка так шпарка крочыць, спатрэбіцца, і ножкі ў яго адрастуць!» І ўсе панінкі марылі пра тое, каб акальцаваць знакамітага чарвяка, гэта значыць заручыцца з ім і ажаніцца. І гэта не выдумка. Чарвякі часам носяць на сабе заручальныя пярсцёнкі. Прыгледзьцеся, калі ўскопваеце агарод. Абавязкова вам трапіцца на вочы хаця б адзін акальцаваны чарвяк. Нарэшце рэдактар падземнай газеты «Самавіты крот» запрасіў чарвяка ў рэдакцыю для сур'ёзнай размовы. Дык гэта вы і ёсць герой нашага часу. Казаў крот, разглядаючы чарвяка пра шкельцы пенсне ў золатой аправе. Краты нічога не бачаць, хоць ты чапляй на іх акуляры, хоць не чапляй, зато ў іх магутныя нюх і інтуіцыя. Гэты крот адчуваў будучую сенсацыю на нюх. Таму ён, не задумваючыся, запрапанаваў чарвяку. Вы ўжо здзівілі падземны свет адзін раз, шаноўны чарвяк, але здзіўленне хутка праходзіць, праз якія 2-3 дні падземны свет будуць цікавіць іншыя навіны, напрыклад, пра ўнясенне арганікі падазімыя. Дык давайце яшчэ раз скаланем нашу кучу гною. «А хто будзе скаланаць?» – абачліва папытаўся чарвяк. Ён, бачыце, быў не толькі славалюбівы, але і асцярожны. «Скаланаць будзе наша падземная газета», – працягваў крот, бліскуючы пенсне. «Ад вас патрабуецца тое, што вы ўжо ўмееце. Гэта значыць атрымаць камандзіроўку, сесці на кручок. Білет у два канцы мы вам аплоцім, камандзіровачны і сутачны ганарар, зразумела. І зноў даследаваць каляровую затоку, узяць інтэрв'ю ў яе жыхароў. Але самай галоўнай у вашай падводнай місіі будзе наступная». Тут крот яшчэ панізіў голас і зашаптаў. І зашаптаў ён так ціха, як гэта ўмеюць толькі краты. Мы нічога не пачулі і не можам сказаць, якую такую сакрэтную прапанову ён рабіў чарвяку, але рана ці позна ўсё раскрыецца. Чарвяк, пачуўшы прапанову, пачаў нервова круціцца. «Не-не-не-не-не», – сказаў ён. «Паспрабавалі б вы самі ездзіць на кручку, гэта вам не бізнес-клас». «Але ж вы згадзіліся тым разам», – сказаў крот. «Мяне наймаў пантан рыбалоў, між іншым выпісаў адпаведную ўзнагароду. Колькі было тае ўзнагароды, дазвольце спытацца?» Чарвяк скрывіўся і нічога не адказаў. «А, ясна. Я абяцаю вам, калі місія завершыцца удала, ганарар вышынёй з кратовую горку». Ці даводзілася вам бачыць у бабулі на магародзе кратовыя горкі? Краты рыюць сабе, ды рыюць. Такая ў іх прафесія, так яны ўсё робяць. А вырытую глебу яны выкідваюць на паверхню. Асобныя краты робяцца рэдактарамі газет, але большая частка так і рые праз усё жыццё. Не ўсе гаспадары іх разумеюць. Адны кажуць, што краты шкодныя, псуюць моркву, буракі, падсычваюць карані дрэў, а другія кажуць, што карысныя, бо глебу рыхляць. Тут адразу не разбярэшся. Але ў тым, што кожная жывёліна дзеля нечага патрэбная, у гэтым я не сумняваюся. Чарвяк вагаўся. «Не сумнявайцеся», – сказаў крот. «Гэта будзе якраз тое, што вы найболей любіце». «Тады згодны», – сказаў чарвяк. Нагадаю, што мы слухалі казку Пятра Васючэнкі «Каляровая затока» у выкананні Лікі Пташук.